हाँ, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 30/4/94 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की विशेष कृपा होती है तब जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी और विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के भीतर भगवत संबंधी जिज्ञासा पिपाशा वो जागृत होती है। लालसा एक पैदा हुई भी मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी। और ऐसी इच्छा होने पर फिर और विशेष कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है जिससे उनकी जिज्ञासा पूर्ति हो, वो समझ सके कि मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए, किधर जाता हूँ, किधर जाना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, आदि आदि बातों का ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग के द्वारा स्वाभाविक पारमार्थिक बातें होती है। भागवत में आया है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हृत्करण रसायना कथा तत्जोषणा दासपवर्ग वर्तमान श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सदाम प्रसंगात श्रेष्ठ पुरुष है, उनका जब संग होता है, उनके साथ बातचीत होती है, पारमार्थिक बातें चलती है, तो उनके सामने हृदय और कानों को तृप्त करने वाली कथा मिलती है। जिन सत्संग की बातों से कानों में भी आनंद आता है, हृदय में भी आनंद आता है, मन में आनंद आता है, शरीर में असर पड़ता है उसका, स्थूल शरीर में भी रोमांच हो जाते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, एक विलक्षण प्रसन्नता होती है। और भगवान के प्रभाव के बातें उन्हें सुन के प्रभाव ज्ञान में आता है। जैसे सांसारिक आदमियों के रुपये का प्रभाव जैसा है, रुपये का बड़ा प्रभाव है, जिसके पास अधिक रुपये आ जाए सब लोग आदर करते हैं, महत्ता कर लेते हैं उनको, और सब लोग खुश हो जाते हैं, वो अल्लो मिल्लो चलो मिल्लो टके वाले आवे हैं, ऐसे कर विशेष हो जाता है। तो ये तो एक ले जाता है पतन की तरफ। नाशवान चीजों का आदर करने से नाश की तरफ ही जाता है। अब नाश की तरफ तो जाता है, परंतु स्वयं का नाश होता नहीं, इस वास्ते बड़ी भारी आफत है। अगर ये खुद का भी नाश हो जाए तो संसार से काम चल जाएगा, परंतु खुद तो नष्ट होता नहीं, यह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये अविनाशी हो गया, ये बड़ी आफत आ गई। अब भोगों से और संग्रह से और मान से, आदर से, सत्कार से, प्रशंसा से, वाह वाह से, पद मिलने से, राज्य मिलने से, बहुत बड़ा स्थान मिलने से क्या हो, वे रहते नहीं। ये जितने पद है, जितना वैभव है, ये टिकता नहीं, ये ठहरता नहीं और खुद का नाश होता नहीं। और खुद का ही नाश हो जाए तो काम बढ़ जाए, कोई बात नहीं, आपत मिट जाए। तो ये पतन के तरफ ले जाने में जो महिमा होती है, मान हो जाए, आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, विशेषता रह जाए, तो विशेषता दिखती है वो ही माया में दिखती है। परमात्मा की तरफ चलते हैं तो उसे ये विशेषता नहीं दिखती, ये कोई समझ में नहीं आती। पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों की भी ऐसी ही विचित्र दशा है। वे जैसे संसार में विशेषता देखना चाहते हैं, वो साधन में भी विशेषता देखना चाहते हैं। साधन में विशेषता नहीं दिखते, विशेषता न्यूनता उसमें है नहीं, उसमें दर्जा है नहीं। ये जहां घटबड़ होती है, ऊंचा नीचा होता है, वहां दर्जा होता है, वहां विशेषता आती है। एक देश में होते तो विशेषता, क्योंकि अलग अलग चीज है, उनमें कोई विशेषता न्यूनाधिकता होती है। वो तत्व में काम हो तो आनंद एक विलक्षण ही आनंद है। आनंद मिलता है तो आनंद की भी खोज करते हैं कि जैसे भोग मिलते हैं, जैसे रुपए मिलते हैं, आदर मिलता है, महिमा मिलती है, तो उससे एक आनंद आता है। ऐसा आनंद आता होगा, ऐसा आनंद नहीं आता है। तो वो देखता क्या हुआ, इतना जान लिया, इतना सत्संग किया, इतना विचार, कोई विशेषता तो नहीं आई। तो विशेषता देखना चाहते हैं वे साधक ऊंचे नहीं चढ़ सकते। विशेषता नहीं है वो, जो सामान्य सच्चिदानंद घन परमात्मा है, स्वतः सब में परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति होती है। उसमें वो अधिक नहीं आता। वो देखता है संसार में जैसे अधिक मान सत्कार हो जाए, अधिक पद मिल जाए, अधिक वैभव मिल जाए, तो एक विशेषता आती है। ऐसी विशेषता ऐसी नहीं आती है। ये जो घटबड़ की विशेषता है, विशेषता ये न्यूनता में ही है, उसमें नीचापना ही है, तब उसमें ऊंचा नीचा दिखता है। जिससे ऊंचापना कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें ऊंचा नीचा कैसे हो। वो तत्व अविनाशी एक विलक्षण है, उसमें फर्क पड़ता नहीं देश से, काल से, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से, अवस्थाओं से, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो उसमें ऊंचा नीचा कैसे हो, अगर ऊंचा नीचे हुए बिना कोई विशेषता नहीं दिखती। विशेषता न दिखने से वे समझते हैं क्या होता है, इतना सत्संग किया क्या हुआ, इतना भजन ध्यान किया क्या हुआ, इतने तत्व को समझा तो क्या हुआ। तो वो क्या ऐसा नहीं होता है, वो विलक्षण होता है। कहने विलक्षण की हम क्या पता है क्या विलक्षणता होती है। उत्तमा सहजावस्था, वो सहजावस्था बताई, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धवा धवा। सहजावस्था स्वाभाविक अवस्था, स्वाभाविक। अब स्वाभाविक में भभका नहीं होता, भभका जैसे छोटा बाटर जमीन भपका दे, भपका जैसे, तो ऐसा सुख देखते लोग, ऐसा सुख दिखता है, ऐसा सुख दिखता नहीं उसमें। तो सहज अवस्था है वो, एक अखंड शांत आनंद, स्वतः सहज। जैसे आपको बात बताऊं, थोड़ा नमूना, वास्तव में ऐसा नमूना कोई दृष्टांत है नहीं, परंतु आप कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई विशेषता, कोई आनंद नहीं आया, कोई दफा भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई रोग भी नहीं हुआ, कोई चिंता भी नहीं हुई, कोई वियोग भी नहीं हुआ, ऐसे जो स्वतः रहते हो, उसमें कोई भपका दिखता है क्या। सामान्य चीजें बैठे है युधिष्ठिर महाराज जंगल में रहते थे, उस समय एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हम अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्नि प्रकट करके उससे हम करते हैं, तो अग्नि प्रकट करते हैं वो अधरारणी उत्तरारणी दो होती है, अरणि का आख, आख होता है आख लकड़ी है, और एक अरने की लकड़ी, अरना कहते हैं संस्कृत में है, हिंदू में मारवाड़ी में इरना कहते हैं, इरना अरना अरणी लकड़ी है उसको इरना कहते हैं, इतना फर्क है मारवाड़ी में, अग्नि यही कर ले इरना, तो वो अरना है अरणी, तो वो अरणी की लकड़ी होती है पक्की, वो आग की लकड़ी नीचे रख करके उस अग्नि में जो मंथन करते हैं तो उसमें धुआं उठकर आग पैदा हो जाती है। और हरेक में हरे लकड़ी में हो सकती है वो, हरेक लकड़ी में, पर हरे लकड़ी में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, आग और अरणी में थोड़े रोज जोर से हो जाती है। तो वे जंगल में रहते थे तो वो अरना करते थे, तो वो जैसे यज्ञ होते हैं, आज भी कहीं यज्ञ होता है तो पहले अग्नि मंथन कहते हैं उसको, पहले मंथन करते हैं, तो जैसे छेद पारने वाली श्यार होती है उस श्यार के ऊपर दबा करके फिर रस्सी से ऐसे खींचते हैं तो छेद होता है, इसी तरह से वो अरणी को खींचते ऐसे करते हैं तो उसमें धुआं उठ कर आग पैदा हो जाती है। तो वो अरणी की लकड़ी आग मंथन लकड़ी उसी होती है, तो वो लकड़ी एक डोरे में बांध कर एक रस्सी में और लटका देते हैं, फिर अग्नि मंथन कर पैदा कर देते हैं। तो एक हरिण आया महाराज की कुटिया के पास, तो वो उसे खुजाल करते हुए उस सींग में वो अरणी की वो डोरी फंस गई, तो देखा तो भाग गया, तो भाग गया तो अरण के पीछे कहां तक भागे ऋषि, उसने आकर पांडव से कहा महाराज हमारे आफत आ गई, हम ना तो अग्निहोत्र हो सकता ना रसोई बन सकती, हम क्या करें, अग्नि मंत्र वो हरिण ले गया, तू कहते चलो भाई उसको बताओ किस तरह से, नहीं तो डरनी अरणी। उसके पीछे गए तो हरिण भागता रहा, अब इनकी कोई सवारी तो थी नहीं, पैदल ही भागते थे, तो पैदल में हरिण पकड़ने में आ जाए कैसे, कहे तो ब्राह्मण की तो सेवा करना है। भागते भागते प्यास लग गई, कहीं अब तो इतनी प्यास अधिक लग गई चल नहीं सकते, अधिक प्यास लग गई, कहीं जल हो तो फिर उसे करें, तो जल ढूंढा तो क्या करें, तो फिर नकुल था, नकुल सहदेव और नकुल, तो सहदेव के शरीर में सेवा करने का स्वभाव था, सहदेव के हरेक हरेक हरेक आदमी के एक ना स्वभाव आदत होती है चट सेवा करने लग जाए वो, तो सहदेव सेवा करता था, तो वो वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो ये जल कुकुट है, आड़ है, ऐसे जल पक्षी वहां उड़ रहे, बगुला है, ये उड़ते देखे तो कहा भाई वहां जलाशय है, जल पक्षी है वो उड़ रहे हैं, तो जल गया तो सहदेव गए, वहां गए तो पीछे लौट कर नहीं आए, नकुल गए लौट कर नहीं आए, अर्जुन गए लौट कर नहीं आए, भीमसेन गए लौट कर नहीं आए, तो युधिष्ठिर महाराज खुद गए, चलो भाई क्या बात है, जो जाता है लौट कर नहीं आता, तो वहां जाकर देखे तो उस जल के किनारे चारों भाई मरे पड़े, आश्चर्य आया कि ये कैसे मर गए, देखा तो उनकी परीक्षा करी, देखा शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई मारने वाला दिखता नहीं, जहर हुआ हो तो उनके नेत्रों को जीभ को यो देखा, नखों को कभी जहर भी नहीं दिखता है, जल में जाकर देखा तो जल की परीक्षा देगी, जल में भी कोई जहर नहीं है, ये मर गए कैसे, आश्चर्य हुआ। फिर आप जोर विचार क्या हुआ, जल पी लें, इसके बाद फिर सोच करेंगे विचार करेंगे क्या चिंता करेंगे, तो जल पिया, तो जल पीने को गए, पीने लगे तो आवाज आ गई, देखो जल मत पीना, जल पर मेरा अधिकार है, मेरे कहे पर जल पियोगे तो तुम्हारे भाइयों की दशा होगी, दशा मर जाओगे, और नहीं तो मेरे को उत्तर दो, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसे उत्तर दो, और नहीं जल पे तो मर जाओगे। तो उसने कहा ठीक है आप पूछो जो पूछो, तो उसने कई प्रश्न किए हैं, जल बात का वार्ता किमाश्चर्य कह पंथा कष्ट मोद थे, ऐसे कई प्रश्न किए हैं। तो बेचारे लोग कहते हैं बात को पा करो, पंजाबी कहते की गल है, तो क्या बात, बात क्या है, तो वो बात क्या है, ये बात कहते बात किसका नाम है, और आश्चर्य क्या है, पंथा रास्ता कौन सा है, और मोद क्या है, मोद हर्ष जो हर्ष है मोद मोद क्या है, ये बातें पूछी। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात दिवेन्धनेन माशर्तो दर्वी परिघटनेन भूतानि पतितीति वार्ता, बात क्या है कि ये मोह रूपी कड़ा है उस कड़ाई के बीच में ये जितने जीव है, स्थावर जंगम मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने जीव होंगे सब के सब मोह रूपी कड़ा में है। माँ है, भाई है, भाप है, ये पाप है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वो है, वो मोह फंसा हुआ इस मोह रूपी कड़ा में जीव पड़े। मोह रूपी कड़ा है अग्नि पर रख दिया और सूर्य रूपी अग्नि जल रही है और रात दिन है ईंधन उसमें जलता है, रात जलती है दिन जलता है, ईंधन सूर्य अग्नि ना रात्रि ईंधन है और महीना ऋतु है ये उस पर धरती है। चम्मच होता है चम्मच से वो दुर्गर कर देते चावलों को, ऐसे महीना ऋतु है ये किस महीने में कोई कहीं चला जाता है, किस ऋतु में कोई कहीं चला जाता है, ऋतु जीवों को करने परिवर्तन इन भूतों काल भगवान पचाते काल वो पकते हैं और खा जाते हैं सबको, बूढ़े हो गए पक गया खा गया, चने भी छोटे होते हैं बड़े हो जाते हैं, चावल भी पकते हैं बड़े हो जाते हैं, ऐसे बड़े हो जाते हैं फिर भोजन कर जाता है काल। ये बात है, ये बात का उतरिका तुम का बार था तो भूता निकाला पचती थी वार्ता। ऐसे बहुत से वर्ण नहीं कहना, हमारी खास बात ये कहनी थी उसने मोद जो है मेरी प्रसन्नता और आनंद क्या है, तो आनंद का उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने बड़ा विचित्र, पंचमे षष्ठे ने शाकम पचती निर्गृह है अमृणी ता प्रवासी थे वसा वारिसर मोद थे। अरे वारिसर सुनो मोद क्या है, रोजाना नहीं हरे वर्ष नहीं पंचम दिन अथवा छठे एक भक्त भोजन दो भक्त भोजन ऐसे पांचवें तक में भोजन में चार में कह तीन तक में भोजन मिले अपने घर में और वो कहा कि शाक पत्ती पंचमे षष्ठे हरे शाकम पचती योग्य शाक पत्ता लाकर पका ले और अपना खा ले, ना तो उस पर कोई ऋण है ना उसके कोई चिंता है न अपने विदेश में कहीं है, अपनी जगह है ठीक तरह बैठा है, वो मोद है वो आनंद है। आप विचार करो आज उनमें आनंद है किसी को, इसकी विशेषता कुछ नहीं। दो बात उसके उनसे, एक तो ऋण नहीं है और एक में अपन छोड़ बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई उस पर दबाव नहीं किसी का, अपने घर में बैठा है और जैसा मिल जाए वैसा खाता है मौज से रहता है। तो इसको बताया है मोद हर्ष, मोद हर्ष ये क्या है, ये सहज अवस्था है। ये जो धन दम संपत्ति होने इंतजार हो जाए सवारी तरह तरह की सजावट होनी ये विशेषता है, वो सहज अवस्था है। तो जैसे संसार में भी रहने वालों के लिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये तो कर्जा नहीं है किसी का, कुंज मातिक खर्चा नहीं और जगह अपनी स्वतंत्रता से, कोई टैक्स नहीं, कोई लाग लगाव नहीं, कोई प्रतंत्र नहीं, स्वतंत्रता से अपना साग बचाए और खा लिया वैसे है कमा लिया खाया, ये सहज अवस्था होती गृहस्थ की। और आनंद बताया है वहां आनंद बताया ब्रह्मानंद, वो भी एक प्रक्रिया उपनिषद में आती है। तो सहज अवस्था है, अब विचार करो तो आज को ये बात कुछ ठीक समझे, कोई टैक्स नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई संकट नहीं, कोई रोग नहीं और साग भी मिले जैसा मिल जाए वो एक दो टंक में न मिले तो न मिले कभी मिले ऐसी अवस्था में रहता है वो मोद है। पंचम दिन अथवा छठे साग पचत निज गेह बिन ऋण प्रवास बिन वो मोद जगत नरती ऐसा दुआ है इसलिए से। तो वो अब आज जो ये भपके वाले सुख में फंसे हुए इस सुख को नहीं जानते, सहजावस्था को नहीं जानते, इस तरह से पारमार्थिक तत्व की एक सहजावस्था होती है सहज स्वाभाविक, उसमें कोई राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न संयोग है न वियोग है न आना है न जाना है, सब शांत रात दिन मस्ती मस्ती कोरी ये साझावस्था। तो पारमार्थिक सुख इस ढंग का होता है, ये भबका वाला सुख नहीं होता। इस वास्ते जानते हमारे क्या हुआ, अरे क्या क्या हर हाल में खुश रहते हैं ये हुआ, सत्संग सुनने वालों के मन में इन विशेषताओं की आती ही नहीं। भाई हमारे पास रुपये हो जाए, हमारे फल मकान हो जाए, हमारी ये चीज हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, हम निरोग हो जाए, हम जीते रहे, ये भव के वाला सुख होता है जिसमें घटबड़ होती है। तो पारमार्थिक सुख एक ऐसा होता है कुछ आगना द्वेष ना हर्ष न आना न जाना न लेना किसी न देना न किसी में राग है न किसी कोई आ जाए उसकी न संयोग है न वियोग है स्वाभाविक अपने पैसे मौज से मिल जाए भगत पर रोटी मिल गई भगत पर नहीं मिली नहीं मिली कपड़ा मिल गया मिल गया नहीं मिला नहीं मिला ऐसे जो हरदम अवस्था रहती है ये एक सहज अवस्था है। तास्त्री जैसी बात है ये दिया उसने उत्तर तो ऐसे उत्तर दे तो यक्ष प्रसन्न हो गया मैं यक्ष हूँ मेरा दर है वो प्रसन्न हो गए तो एक पक्षी रुख से आकर के वृक्ष पर बैठ गए अब तो कहते तेने बहुत अच्छा उत्तर दिया मैं प्रसन्न हो गया अब मेरी प्रसन्नता ये है कि अब तेरे ये पांच चार भाई इन चार भाइयों में से एक भाई तुमके मैं जीत कर दूंगा एक। तो युधिष्ठिर महाराज बोले नकुलो यक्ष जीव तो ये नकुल जी जा तो वो कहता देखो तू विचार करते वो मौका देता हूँ अवसर देता हूँ नकुल के जिलाने से क्या होगा भीमसेन है अर्जुन है इनको जिला देते राज्य दिला सकते हैं पीछा और सब तरह से विधा कर सकते हैं नकुल के जीने से क्या होगा सहदेव जीने के भी नहीं कहा सहदेव सेवा करने वाला था नकुल यक्ष जीव तू नकुल जी जा तू सोच समझ कर कहे ज्योतिष मैं समझ कर कहता हूँ मैं विचार कर सोच कर समझ कर बोलता हूँ मैं बिना समझ नहीं बोलता हूँ कहीं नकुल को क्यों दिलाता है। तो युधिष्ठ ने कहा कि हमारी दो माताएं थी हमारे पिताजी के दो ब्याह कुंती एक मादी दो हमारी माताएं ठहरी तो माता कुंती का तो मैं पुत्र हूँ अब दो माताएं हो तो दोनों माता का एक बाल रहना चाहिए ना कि कुंती माता का तो मैं हूँ और कुंती माता मादी माता का नकुल सहदेव दो युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन ये तो कुंती माता के और नकुल और सहदेव ये माद्री माता के तो दो ही हमारे संते हैं तो एक माता का तो मैं हूँ ही दूसरी माता का भी वंश रहना चाहिए था। अगर मैं पक्षपात कर लूँ कि मेरा सहोदर भाई है माँ जाया भाई उसको तो मैं जी रहा हूँ और दूसरी माँ का पुत्र है मेरा दूसरा भाई उसको मैं जी रहा हूँ तो लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं अच्छा आदमी कहते हैं उनके हृदय में धक्का लगेगा कि भाई अच्छे आदमी है परंतु भक्त पर तो पक्षपात कर ही लेते हैं तो उनके धक्का ना लगे उनके दिल में दुख न हो जाए धक्का ना लगे इस वास्ते नकुल जी जाए तो वो खुश हो गए चारों को जला दिया सभी जी गए। फिर कहा मैं धर्मराज हूँ तुम जैसे के पुत्र हो तुम धर्म हो ना वो धर्म हूँ मैं अब तुम्हारे अगाड़ी विराट नगर विराट का प्रसंग आता है एक अज्ञातवास 12 वर्ष वनवास हो गए हैं अज्ञातवास आता है अब तुम जाओ मैं खुश हो गया तुम्हारे वरदान देता हूँ तुम्हारे को अवधि से पहले कोई पहचान सकेगा नहीं वहां जाओ अब रहो और ये कंक भट्ट बन जाए ये ऋषि महाराज और ये वल्लभ रसोईया अर्जुन ये बृहन्नला जो साप दिया है उर्वशी ने उसे ये हिंजरा बन जाए और नकुलों से गायों में और घोड़ों के बीच में चलाने वाले बन जाए ऐसे और ये द्रौपदी है ये शैलेंद्री बन जाए ऐसे पांचों को देकर वहां से भेज दिया। तो बात कहनी थी एक बात के लिए ये सब इतिहास बताया क्या कि वह मौज है अपने घर में बैठा है कोई दबाव नहीं है कोई कर्जा नहीं है किसी का कोई लेना नहीं है किसी से लेना नहीं है किसी से कोई नहीं है तो वो एक अवस्था होती है वो अवस्था ऊंची मानी गई। जब संसार में भी अवस्था मोद की बताई तो पारमार्थिक ध्यान है जिसमें कोई विकार नहीं है वो निर्विकारता है वो तत्व है भवके वाला तत्व तो नहीं है। वहां हम ढूंढते हैं कि इस सुनो तो जैसे कोई धन मिल जाए हो जाए इससे परमात्मा प्राप्ति से अर्थ वैसा हो जाए ऐसा नहीं होता उसमें विलक्षणता होती है वो ज्ञान है ज्ञान से भी विलक्षणता होती है प्रेम में ज्ञान में अखंड आनंद रहता है, स्वतः स्वाभाविक सहज अवस्था होती है। जैसे अपने समझने के लिए एक बात बता, मैं 8 पहर आप बिताते हो, उसमें जो भोग सामग्री है, आदर है, प्रशंसा है, रुपये पैसे है, संपत्ति है, वैभव है, इनके साथ रहते रहते आप थक जाते हो और गाढ़ नींद आती है, तो उसमें आपकी ताजगी आती है, थकावट दूर हो जाती है, गहरी नींद में स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। वैद्य डॉक्टर से पूछते कि नींद आती है कि नहीं, नींद नींद आती है तो ठीक है, तो नींद नहीं आती है तो वो बेचैनी होती है। तो नींद में क्या होता है, खुबारी की एक बात है वो समझ लेंगे। नींद में क्या होता है कि कुछ काम नहीं करना, कुछ रहना नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई भोग नहीं, कोई संग्रह नहीं, ना रुपया है, ना कोई उसमें सुख है, ना मान है, ना बढ़ाई है, ना आदर है, ना निरोगता है, ना सरोगता है, ना संयोग है, ना वियोग है, कुछ नहीं। ऐसे अहंकार आदि का वियोग हो करके और शांति हो जाती है, उसमें शरीर में भी शक्ति आ जाती है, इंद्रियों में काम करने की शक्ति आ जाती है, अंतःकरण में मन में चिंतन विचार करने की शक्ति आ जाती है, सब में शक्ति आ जाती है उस सहज अवस्था से। तो नींद में जो अहंकार और इंद्रियों को हम भूल जाते हैं, इनसे ये उधर ख्याल नहीं रहता है, ये सब इंद्रियां शक्तियां हैं, अविद्या में लीन हो जाती है, तो उस लीन होने में भी एक आनंद होता है। उस मन बुद्धि में जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, उस समय में लीन नहीं, जागृति रहती है। जागृत सुषुप्ति में और ये सुषुप्ति में फर्क है, सुषुप्ति में तो कुछ ज्ञान नहीं रहता, उसमें एक ज्ञान आनंद सत्य चित आनंद है, सत्य सत्य है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद है, शांति रहती है। तो नींद से जैसे खुराक मिलती है, पदार्थों के मिलने में, भोगने में, संग्रह करने में परिश्रम होता है और परिश्रम से थकावट आती है और नींद से थकावट दूर होती है, तो ये तो अहंकार इंद्रियों के लीन होने से सुख होता है। और इंद्रियां अंतकरण जागृत रहे और कोई खटपट नहीं, शांति रहे, जागृत की सुषुप्ति जागते हैं और सुषुप्ति की तरह कोई वृत्ति नहीं है, ये है सहज अवस्था। ऐसी सहज अवस्था है, इस तरह का आनंद है पारमार्थिक आनंद। लोग विशेषता देखना चाहते, विशेष तो विशेष वो विशेष आप देख लो, जैसी विशेषता नहीं है ऐसी एक विलक्षण विशेषता है कि जिसमें कोई विकार नहीं है, सब शांत आनंद बन रहे है, वो सहज अवस्था है। तो सत्संग के द्वारा विशेषता का भी नहीं, ऐसा एक आनंद मिलता है जिस आनंद से एक शांति होती है। अब वो ऐसा तत्व है, अब आपको दिया सुषुप्ति का जैसे उदाहरण, उससे मालूम होता है आपको। अब एक दूसरी बात बताता हूं, जैसे आदमी चलता रहे, चलते चलते चलता ही रहे, ठहरे नहीं कहीं, बैठे भी नहीं, चलता ही चलता रहेगा तो चलते फिर तेजी से चले तो चलते चलते गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा तो पड़ा रहो, पड़े पड़े शक्ति मिल जाती है, फिर चलने की शक्ति आ जाती है। बोलो तो इतना बोलो, बोलते बोलते बोलते बोलना बिल्कुल बंद हो जाए, आवाज ही न निकल सके तो बोलो, फिर तू पड़े रहो, फिर पड़े रहने पर एक शक्ति आती है, बोलने की शक्ति आ जाएगी। कोई काम करो, करते करते थक जाओगे, उस बात में कुछ भी ना करो, ताकत आ जाएगी। तो ताकत निष्क्रियता से आती है और क्रिया में ताकत खत्म होती है। तो लौकिक संग्रह की जितनी बातें हैं, वे लौकिक सुख तो थकावट वाला सुख है, और वो सुख थकावट होती ही नहीं, उसमें कभी कोई विकार होता नहीं, सदा शांति रहती है। इस तरह का आनंद साधन से होता है, पारमार्थिक साधन सुख ऐसा है। तो ऐसा सुख जान जाता है, उसको सहज अवस्था कहते हैं, सहज स्वाभाविक है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। तो ऐसी सहज अवस्था है वो सबसे उत्तम मानी है। कबीर जी ने कहा, साधो भाई सहज समाधि भली, सहज समाधि भली है, वह कोई बात नहीं है। ऐसा सुख हो अपने ही में पाया, अपने परम गुरु अपने ही में पाया, जैसे पद गाते की बार सुना है वो, कहते वो पद कैसे कैसा है कि जब मैं कोई विकार नहीं है, जैसे जैसे एक स्त्री अपने पलंग पर सोती है और स्वप्न आया तो अपना बच्चा खो गया। अब बच्चा खो गया, हमारा बच्चा कहाँ गया? अब बड़ी व्याकुलता हुई, व्याकुलता नींद टूट गई, खोल खोल तो अरे पास में ही सोया हुआ है बच्चा, पास में ही सोया। तो उसे क्या हुआ बताओ? वो जो व्याकुलता हुई बच्चे के वियोग से, वो तो सपना था, सपना टूटा वो तो आ गया। अब नई बात क्या होगी? है जैसी बात हो गई ऐसे ही उसमें दिया है, मिट्टी ना भी है, उसमें सुगंध आता है, घास सूंघता है इधर उधर, कुछ मिलता नहीं, और अपने मिट्टी का तो वही ठीक हो गया। ऐसे कर जैसे गेंगे गूंगे गुड़ खाया तो खुड़ खाए तो अपने ही खुद में अपने क्या बोलता उसने। तो इस तरह की सहजावस्था का वर्णन किया, जैसे कंठभूषण है खो गया, बड़े विचार हुआ किसे कैसा था, या निकला हुआ देखा किसी ने कहा ऐसा था, अरे यही था, मिल गया, कोई चिंता नहीं कुछ नहीं, एक बहुत ही विलक्षण। और उसमें फिर आ जाता है प्रेम भगवान की तरफ, तो प्रेम एक बहुत विलक्षण आनंद आता है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, संज्ञान का शांत अखंड आनंद होता है। तो ऐसी एक विशेष अवस्था है, तो साधकों के मन में रहती है, जैसे संसार में विशेषता होती है, ऐसे सत्संग करने से भजन ध्यान करने से कोई विशेषता बब का आता होगा, कोई पंख निकली आती जैसे उड़ जाए रहता, ऐसा नहीं होता है। तो उस सहजावस्था को पहचानते नहीं, पता नहीं लगता, तो क्या बताओ ऐसा शुभ होता है। जैसे समझो रुपयों की हरेक के लगे लगन, रुपया मिले, अब रुपयों की चेष्टा करते हैं करते हैं, पर जिनके मन में रुपयों का ऐसा आकर्षण नहीं है, उनको क्या दौड़ धूप करनी पड़ती पैसों के लिए, क्या चिंता होती है? ये तो अपने भाई आप लोग भी देख लो, सत्संगी भाई देख लो, जो साधुओं के बीच में चिंता नहीं, कोई लड़ा नहीं, ना रुपयों के लिए कहीं जाना है, दुनिया रुपयों के लिए इतने कितनी तरसती है, और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात तरह तरह के पाप कर दिए, रुपया हाय हाय करते हैं, लाखों करोड़ों हो जाए तो हाय हाय करते हैं। विदेशियों की दृष्टि है हिंदुस्तान पर कि इतना हिंदुस्तान जिसमें तरह तरह की बूटी, तरह तरह की चीज, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह की चीज होते हैं, और ये क्यों नहीं दुख क्यों पा रहे, सब सुख क्यों नहीं हो जाए? अब यहाँ क्या लगा है कि वोट मिले इसमें लग गया, यो नहीं, हमारी जड़ी बूटी कैसी है, हमारे वृक्ष कैसे है, हमारे संत कैसे है, हमारा शास्त्र कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें है, इधर खोलने भगती नहीं, वोट मिले बस इस बात हो गई। तो इस धंधे में लगे हुए जानते नहीं अपने घर की चीजों को, ना घर के शास्त्रों को जानते हैं, ना जड़ी बूटी जानते हैं। हमारे शास्त्र में ये आयुर्वेद है, हमारे शास्त्रों में संगीत है, हमारे शास्त्रों में भोजन बनाने का है, अथर्ववेद में मकान कैसे बनाना, किस तरह से करना, कैसे करना, ऐसी बनाने चीजें हैं, ये खोज ही नहीं करते। हम गए थे वो एक नाथ जी महाराज गए थे ना पैठन, तो गए वो नहीं, वो गुरु जी के यहाँ जनार्दन पंथी, हाँ देव का ही नाम है, उसमें गए थे, तो उसमें हमने देखा एक उसका गढ़ है, किला है, हमने देखा था यात्रा में गए तब देखा था, तो बड़ा विचित्र उसके चढ़ने का रास्ता है, जो ऐसा विचित्र बनाया हुआ है, कोई फौजी का आदमी चढ़े तो उस चढ़ में वहाँ वो एक जनार्दन पंत की पगलिया है खड़ा हुआ है, वहाँ पत्थर का बना गया, तो इसमें वहाँ वो दूर गए, तो वहाँ ठेठ नीचे ही नीचे दरवाजा है, दरवाजे के ऐसे ऐसे ताले बजाया, ठेठ ऊपर सुन जाती है, ऊपर ठेठ रहते हैं वहां पर सुन जाती है, वहां कोई आवाज होती है पहले दरवाजे में ही तो ऊपर सुनाई देती है, ये हमने देखा हुआ। अब मकान इस ढंग से बना हुआ, और मकान ऐसा बड़ा हुआ उसमें जल डाल दो आप गर्म हो जाएगा, आप ही गर्म हो जाएगा, तो स्नान कर लो गर्म रहेगा, एक ऐसा जो सती मकान बना हुआ ठंडा रहता है। तो ये हमारी शिल्पकारी को भी खोजते नहीं, जोते नहीं, पहले विमान उड़ते थे उनकी बातें जोते नहीं, इसको भगते नहीं, ना राज है ना प्रजा है, केवल पैसा मिले, राज मिल जाए, भोग मिल जाए, भैया मिल जाए, इसमें मन के कितने भावड़े हो गए साहब ही, कितनी शास्त्रीय बातें हैं, कितनी विलक्षण आपके भौतिक बातें हैं, कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितने अलग है वृक्ष है, इसमें कितने क्या क्या फल है, उसमें क्या क्या तत्व है। मैंने ये सुना कि जिस देश में आग है, जिस देश में नींव है, उस देश के आदमी भी योगी, बड़े आश्चर्य कर लो। पर नींव में क्या गुण है, कैसा है, आग में क्या गुण है, खोज करते ही अपने कितनी चीजें पड़ी है हमारी विलक्षण, जिसमें खोजे गए नहीं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पद में जा पैसा मिले, इसमें करके समय से बर्बाद कर दिया। खोज करते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते इतनी अलौकिक वस्तु हमारी पड़ी हुई है। अब विदेशी इस बात में लगे हुए किसी तरह से हमारा कब्जा होता, हम ठीक करें, वो कब्जा करने कर दिया, दशरथ भी कर दिया, हो गए सब कुछ। अब क्या होगा वो भगवान जाने। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर में कितनी विलक्षण चीजें, कितनी विलक्षण विद्या, कितनी अलौकिक बात जिसका खंडन करते हैं और जिसको संसार में नाश कर रहे हैं। हम दो हमारे दो जन्म के ऊपर बाधा लगा दी, पर तो मृत्यु पर तो बाधा लगी रही, नष्ट हो जाएगा। अभी हमने सुना है कि हिंदुस्तान में से जो भारतीय पुरुष गए हैं वैज्ञानिकों के, बड़े ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक है, वो वहां आदर होता है, वह सब काम आविष्कार करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, अपने हिंदुस्तान के हैं। तो हमारी सरकार ख्याल नहीं करती कि ऐसे ऐसे गुणवान है, ऐसे ऐसे विद्वान है, ऐसे ऐसे पुरुष है, इधर ख्याल ही नहीं। ख्याल एक राज्य कैसे रह जाए, सब बस वोट कैसे मिल जाए, ज्यादा वोट मिल जाए, उससे किसी धर्म और किसी और वोट मिल जाए। तो ये जब संसार की चीजें मिलती है तब ये पतन होता है, और पारमार्थ मिलती है तो वास्तविक उन्नत होता है। दो चीज गीता में आरंभ में ही लेकर दिया, एक शरीर है एक शरीरी है। तो शरीर तो जड़ है, नाशवान है, और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों का विवेचन सबसे पहले किया। वेदांत पढ़ने वाले कहते हैं कि भगवान ने पहले कैसे आत्मज्ञान तो बहुत ऊंचा हो तब आत्मा का होता है ज्ञान, और गीता में आरंभ में अशोचानंद सोच उन्नत आरंभ में कहा। तो आरंभ में क्या है कि अरे चीज सतर असत नित्य अनित्य सार असार, ये दोनों चीज समझोगे तब ना आगे बढ़ोगे। तो ये दोनों आरंभ की चीज है पढ़ने की, इसे पढ़ने के बाद में खोज होगी। तो जड़ है तो शरीर, और एक चेतन है आत्मा, एक है संसार, एक है परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ चलने से जो आनंद, जो सुख और शांति है, वो जड़ तरफ कैसे होगी, नाश रहती ही नहीं। तो मैंने ये बात कही कि भाई कितना ही भोग भोगो, ये जीव मरता नहीं। चाहे तो जीव मर जाए तो पाप कट जाए, सब ठीक हो जाए, अथवा इस तत्व जड़ तक छूट जाए, चिन्मयता हो जाए तो आनंद हो जाए, तो मरता तो है नहीं। इधर तो चलने में फायदा नहीं, और उधर चलने में आएगी जड़ता छूट जाएगी, और मिटने वाली मिट जाएगी, प्राप्त हो रही प्राप्त हो जाएगी। जो नित्य प्राप्त है उसी तो प्राप्ति करना है, और जो नित्य जो निवृत्ति हो सी है उसी के उससे निवृत्त होना है। तो ये बात हमारे काम की है, हमारी काम की हम कर सकते हैं। तो उस परमात्मा तत्व की तरफ चलना है, ये एक बहुत विलक्षण बात है। ये विदेशों में क्या मिले, अपने देश के ऋषि मुनियों ने कैसा कहा है, ऋषि मुनियों ने जितने शास्त्र पढ़े हैं, अब उस पढ़ाई को करे तो पता लगे। वर्णमाला विलक्षण है, वर्णमाला अपने देश की वर्णमाला विलक्षण, अब वो है ही नहीं वहां पर। अब इस तरफ ख्याल ही नहीं देते, अंग्रेजी पढ़े हुए अच्छे अच्छे आदमी अंग्रेजी पढ़े लिख मिल जाएंगे, संस्कृत पढ़े हुए कमती है, संस्कृत पढ़ते ही नहीं, इसको मृत भाषा कहते हैं, कोई काम की नहीं है मृत भाषा। कितनी विचित्र बात, वर्णमाली बात बताऊ थोड़ी, वर्णमाला की आप क्षमा करेंगे, आप जानते हैं कोई आप सब अनजान हो जैसी बात नहीं है, फिर भी आप नमूना बताऊ। जैसे क से म तक अक्षर है 25, ये 25 इनको कार्य मावसाना स्पर्शा, ये स्पर्श है, अक्षर उच्चारण करते हैं ना तो ऐसे यह स्पर्श होता है, ऐसे कादेव मावसाना स्पर्श आह कैसे मा तक स्पर्श अक्षर है ये। तो ये स्पर्श यारा लगा स्पर्श नहीं है, अंतस्थ है, शाह ये उष्ण है, स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श क्या क्यों रगड़ होती है, यू क से प तक 25 अक्षर है, क ख ग स्पर्श है। अब 25 अक्षर 25, इसमें भी आप 5-5 अक्षर लिखो तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 5 5 इधर हो जाएंगे, उनमें भी आप देखो तो पहला अक्षर क्या है, कचट तप, दूसरा खसट थप, तीसरा गजड दब, चौथा घसड थप, पांचवा नाम। इधर भी एक जाति, इधर भी एक जाति, इधर भी एक जाति, इधर भी एक जाति। और इसमें फर्क क्या है, कचट तप ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण मानो प्रथम तृतीय पंचमा अल्प प्राणा, पहला और तीजा और पांचवा है तो अल्प प्राण है, और दूजा और चौथा ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या, आप क क क क क क क क क क क क क तृतीय उच्चारण करो, इसके बाद ख ख नहीं उच्चारण करोगे, ख ख ख ख महाप्राण, प्राण बहुत प्राण खर्च होते हैं इसमें, और ग ग ग ग ग ग ग कह दो, घ घ घ घ घ कितनी बार कहें, ये महाप्राण अक्षर है। तो कितनी विलक्षण है वर्णमाला में, प्रथम तृतीय पंचम ये भी एक संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या में रखा अल्प प्राण, और सम संख्या है दूसरा चौथा जिसमें महाप्राण। जैसे ऐसे ऐसे साफ हो तो प्राण खर्च ज्यादा होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो प्राण कम खर्च होगा। तो विषमता में टेढ़ा और समता में बरोबर जाए तो महाप्राण होते हैं इसमें, और वो अल्प प्राण होते हैं। ऐसे अक्षरों में महाराज विचार करो तो कितनी विलक्षण दबात भर गई है। इसका प्रयत्न है, एक स्थान है, एक स्थान है, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं वो स्थान है, और प्रयत्न जो कैसा प्रयत्न किया जाता है, वो प्रयत्न दो तरह का है, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है। उन प्रयत्न में कौन कौन सा, किस प्रयत्न का है, किस स्थान का है, और स्थान भी किस तरह से है, अकु विशेषा नाम कंठ, अकु विधान, ठीक यहाँ से आ क ख ग घ ये जो सब यहाँ कंठ स्थान है, क ख ग घ ये और ख ख घ ये चस जरिए चस जरिए तालु स्थान है। तो ऊपर से कंठ से ऊपर जाओ तो तालु जाएगा, तालु से ऊपर जाएंगे तो चस मुर्दा होगा, मुर्दा स्थान तालु से ऊपर होकर, तालु तो ऊंचा स्थान है, कंठ स्थान यहाँ है, तालु स्थान है, और मुर्दा दांतों का ऊंचा स्थान है, यह वो तालु स्थान है, और दांतों का है तथ दधनी दांतों का है, और पप होठों का है, क्रम से इस तरह से ये उच्चारण होता है इस तरह से। और वर्णमाला देखो तो ऐसी विलक्षण, अब उसमें ऋषियों का अनुभव देखो तो कितना विलक्षण है, लौकिक बातों में कितना विलक्षण है और अलौकिक बातों में कितना विलक्षण है। पर घर की कोई विद्या देखे तो देखेंगे अंधा हुआ वर्ष जा रहे। अब इसमें चला जाए, ये तो लौकिक बातें अक्षरों की बात है, अब तत्व का विवेचन किया है वहां पर, नित्य अनित्य सत्य असत्य, उस तत्व का विवेचन और तत्व की प्राप्ति और इस जन्म में हो सकती है, बहुत सुगमता से हो सकती है। आप थोड़ा बहुत भी आप और हम विचार करते हैं इसमें भी शांति मिलती है, जो कि हमारा वैसा साधन नहीं है, इतनी हमारे में तेजी नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतने पर भी देखा जाए तो सांसारिक बातों से विलक्षण दिखती है, प्रत्यक्ष दिखता है ऐसा विलक्षण आनंद। अब ये ऊंचा पड़े तो वो सहजावस्था अंत में होगी, वो स्वाभाविक होगी, स्वतः सिद्ध जो चीज है वो किसी की स्वतंत्रता नहीं, और ये सब जितने संसार की चीज है सब स्वतंत्र दूसरों के अधीन है, धन है तो उसे अधीन होना पड़ता है। अब अधीनता को स्वाधीनता मानी, पराधीनता को स्वाधीनता मानी, आज हमारे पास कैसे हैं तो हम पराधीन कैसे हैं, सही घड़ी की हुई से है लाओ घड़ी लिया हुआ रुपया दिया घड़ी ले आए, तो हमें स्वतंत्र है, कपड़ा चाहिए कपड़ा लिया है, भोजन लिया है, कहीं से नौकर लिया है, हवाई जहाज चढ़ गए, तो पैसा होने से हमारी स्वतंत्रता है, ईमान है ठीक दिखती है, बट पैसे की गुलामी है कि नहीं, ये स्वतंत्रता है, पैसे की स्वतंत्रता है, अब पैसे की स्वतंत्रता का नाम स्वतंत्र धर दिया। लखपति करोड़पति ये बड़े धनी है साहब, जो धन के कारण आपकी इज्जत है तो इज्जत आपकी हुई कि धन की हुई, ये जरा सोचो, आपकी तो फजीती हुई ना, धन हुए तो आपकी इज्जत, धन नहीं तो आपकी फजीती, तो आपकी तो फजीती, अब ये धन होने पर भी आपकी तो फजीती, फजीती तो धन की है, तो अपनी मान ली, पराधीनता में स्वाधीनता मानती, उल्टे में सुलटा बोल दिया, तो क्या करके समझा मैं, पारमार्थिक कितना विलक्षण रस है, कितनी विलक्षण महाराज योग्यता है, कितनी शांति है, कितना आनंद है, जिसके साथ संसार सब तुच्छ हो जाता है। बड़े बड़े इंद्र का राज्य, नारद जी महाराज गए उत्तराखंड में गंगा जी किनारा दिखा तो वहाँ मन लग गया सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन है वहीं बैठ गए भगवान लग गए। इंद्र से खलबली मच गई जो त्रिलोकी का राजा है तीन लोक का राजा इंद्र उसकी खलबली मच गई कि मेरा इंद्रसन ले लेंगे ये अब तो अफसराएं भेजी कामदेव को भेजा कहीं के तपस्या भंग करो नहीं तो मेरा राज्य ले लेंगे। अब वो गए खुश गए महाराज कोई बात नहीं बोले इंद्र कह रहे यार अफसराएं आ गई कामदेव गया सब कुछ आ गया नारद जी कोई फर्क पड़ा ही नहीं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो डरा फिर कामदेव डरा सब डरे तो कह रहे डरो मत तुम अपने जाओ कोई बात नहीं है चलो मैं अपराधी मानता माफ किया सभी। अब मन में ही मन के आ गया देखो मैं काम को जीत गया यार खटा खटा ही संसार की बातें आई फंसे काम जीत गया तो क्या दशा हुई नारद जी की भगवान रक्षक है उसमें तो जीत गए भगवान को छोड़कर आम मैं जीत गया काम को दशा क्या हुई फलित हुई तो उस काम के वश में होकर लोग बस रहे हैं राजी हो रहे हैं खुश हो रहे हैं धन को लेकर फलिति में इज्जत मांग रहे हैं कितनी बिल्कुल विपरीत दशा अब उनको कैसे समझाऊं बताओ पागलों कैसे समझाया जाए अब उनको समझाने की कोई शक्ति नहीं हमारे में तो हम तो भाई कुछ जानते नहीं पार मार की बातें हैं इसकी रुचि है हमारी इधर काम चलते हैं अच्छा लगता है तो इसमें बहुत सुख बड़ी शांति बड़ा आनंद लोग की दृष्टि से देखे तो कोई चिंता नहीं ना छोरे की ना छोरी की चिंता है ना घर की चिंता है ना रुपये की चिंता है। संतों ने कहा धान नहीं दीनों नहीं नहीं रुपयो रोक जी मन बैठा रामदास आण मिले सब थोक धान नहीं घर में गहूं है कुछ है ही नहीं घर में और धीरे गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है कुछ है ही नहीं और नहीं रोके रुपया भी हमारे पास नहीं है पर भोजन करे तो दूध देर साग रोटी जी सब तैयार। अब ये मैं कोई बढ़िया नहीं कहता हूँ हम लोग बढ़िया हैं ये नहीं कहता हूँ तात्पर्य समझो कि इन चीजों के बिना काम चलता है ना रुपयों के बिना गाय भैंस के बिना घर के बिना इन चीजों के बिना मनुष्य जी सकता है इसे मालूम होता जी सकता है नहीं बड़ा सुखी जीवन होगा। राजा महाराजा धनी आदमी उन भिक्षुकों के पास जाते हैं शांति लाभ करते हैं न कि भिक्षुक धनियों के पास शांति लाभ करे राजाओं के पास जाओ हमारे तो संतों ने कहा है राजद्वारे साधरा साधनी साधरा राजद्वारे साधरा तीन बात को जाए कह मीठो के मान कर कुछ लेवन की चाहे कहीं तो भोजन मिल जाए मीठो मिल जाए कह मान सदगा हो जाए अथवा कुछ रुपया मिल जाए जिससे रोग न जाए क्या बात है तो ये दशा हो रही है जड़ता की महिमा होकर के तीन बार साधरा कोई साधु महात्मा नहीं है साधरा कह तो इन चीजों में नाशवान में ही लग रहे हैं इसमें ही लग रहे हैं बस ये मिल जाए ठीक हो जाए तत्व क्या है कैसा है हमारे ऋषि मुनियों ने उसको समझा है जाना है पाया है अनुभव किया है और हम लोग भी अनुभव कर सकते हैं ऐसा अवसर मिला है ऐसे अवसर मिलने पर भी इन्हें ख्याल नहीं करते हैं। थोड़े आदमी सत्संग आते हैं वे करते हैं तो इनको कुछ मालूम होता है शोक चिंता मिटती है हमने देखा है जिसके कोई मनुष्य मर जाता है धन चला जाता है दुखी हो जाते हैं कितनी शांति मिलती है उनको। बड़े नीचे सत्संग करते थे तो एक सज्जन आए थे पंजाबी से आए संत सज्जन वो आए तो बड़े दुखी थे मैंने अब क्या है तो वो कहने लगे मेरी एक कन्या थी जो कन्या मेरी पुत्री मेरी सेवा करती ऐसी ही अब किसी का बेटे पर किसी बेटी पर मोह होता है तो कन्या पर बड़ो स्नेह था वो बढ़ गई मैं बड़ी व्याकुलता बड़ा दुख क्या करूं ऐसी मेरी कन्या थी मर गई सत्संग में रहे तो महाराज को शांति मिली कई आदमियों को ऐसे मैंने देखा जिनकी चिंता है फिक्र है सत्संग में रहे तो प्रफुल्लित हो जाते हैं तो उनकी बातों में इतना आनंद है। अरे प्यासे मरता हो अरे गंगा जी की ठंडी हवा मिले तो शांति मिलती है प्यासे को गंगा जल पिए तो कहने क्या फिर ठंड की हवा से ही मेरे शांति मिलती है ऐसे सत्संग करते इन बातों से भी वृक्ष में शांति मिलती है उस तत्व की प्राप्ति हो तो कितनी विचित्रता है। तो ऐसा ऐसा आनंद, ऐसी शांति, इतना सुख प्रत्यक्ष है और सहज अवसर सहज कर्मियों को सहज बताया है। सहज कर्म करते सदोष गमते सहज कर्म को छोड़ नहीं जाएंगे, वो कर्म भी सहज कर्म है। ये ब्राह्मण का कर्म है जो सहज स्वभाव जम सहजम, ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, भविष्य कर्म स्वभाव जम, शूद्र स्वामी स्वभाव जम, स्वभाविक कर्म है, स्वतः सिद्ध कर्म है। उस कर्म से ऐसे शेष कर्म बढ़िया बढ़िया संसिद्धि लगते न, उस कर्म में रहता हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाए। कई साधु होकर प्राप्त करे, और गीता गीता कितनी विलक्षण बना है, जिसमें क्या बताओ आपको, क्या क्या रत्न भरा हुआ सरकार तुम्हारी वाणी में, भगवान की वाणी में पद गाया। सबसे नीचा दर्जा है ये युद्ध का, जिसमें दिन भर मनुष्यों को गला काटना पड़े, इसे घोर कर्म कौन होगा बताओ। अर्जुन ने भी घोर कर्म कहा, दिन भर मनुष्यों का गला काटना। अर्जुन कहते घोरे कर्म निकिंग नहीं हो, जिस घोर कर्म ऐसा, उस घोर कर्म करते हुए सुख दुख के समय कर तो अलाभ अलाभ हो जया जय हो तो युद्ध युद्धस्व नहीं बम पाप से सुख दुख के समय कर तो अलाभ अलाभ हो जया जय हो जया जय लाभ हानि और सुख दुख समय भीतर में राग द्वेष न हो तो युद्ध करते ही पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटे तो पाप नहीं लगेगा। कितनी दुष्ण बात है, सुख दुख के समय कर तो आजाद दूसरे दिन अड़तीस में श्लोक सुख दुख के समय कर तो लाभ लाभ जया जय तथो युद्ध आयु। अर्जुन डरता है पाप से कि महाराज युद्ध करूंगा तो माता पिता आदि के दो बड़े बूढ़े बड़े बाप दादा चाचा तब सब मर जाएंगे तो बड़ा पाप लगेगा। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते थे तो एवं धर्मम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति हेतु पाप, युद्ध नहीं करने पाप लगेगा। अब आफत होगी, अर्जुन की दृष्टि में तो पाप करने से युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान दृष्टि में पाप युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा। तो फिर पाप से कैसे बचे, कैसे लोग समय लाभ लाभ हो जया जय हो तो तुम युद्ध फिर युद्ध करो नहीं पाप लगेगा। तो ये पाप और दुख सब है राग द्वेष में, हर्ष शोक में, विषमता में, विषमता में समता आ गई। निर्दोष अंगी समी एक तरह से सर्व संसार को जीत गए, जिसका मन समता में सिद्ध हो गया। निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है, तस्मात ब्रह्म नहीं तेज था, ये ब्रह्म न स्थित है सभी। कितनी विलक्षण बात है, कितना आनंद है, स्वतः स्वाभाविक, कुछ खर्च नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, कोई ऐसा आनंद है। यही बात है जो भीतर में इनका जड़ चीजों का महत्व धस गया है, इस वास्ते कठिन तबाल देती है। स्वतः सिद्ध है, रुपया पैसा भोग मान आदर सत्कार बढ़ाई वाह वाह इनकी मन में आ गई, इस वास्ते कठिन मालूम देता है, इसको छोड़ना कठिन मालूम देता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का राग है ये छूटना ये कठिन होता है, ये इसमें कठिनता पड़ती है। आदत बना लिया, अब चिलम नहीं पीते उनको क्या है, चिलम बीड़ी पीने वालों को छोड़ना कठिन होता है, अफीम पीना छूटना कठिन होता है। आपको क्या कठिन है, इधर स्वतः है, इधर आफत है ही नहीं। ऐसे ही विषयों में पदार्थों में भोगों में रुपयों में महत्व बुद्धि कर लिया आपने, अब छूटना मुश्किल हो गया। तो आपने कर ली जानकर आफत कर ली, अब छूटनी मुश्किल हो गई, छूटी हुई कोई है ही नहीं मुश्किल, मदिरा छोड़ना मुश्किल हो गया। दुख होता है, पाप होता है, और घर वाले नाराज होते हैं। कोई कोई बहन कहती है महाराज मिलती है क्या करूं, पीते हैं मारपीट मारो करते हैं, गाली देते हैं, मदिरा पीते हैं क्या करें, खर्चा करते हैं मदिरा पीते हैं, अब बना करो छूटना मुश्किल। तो ऐसे संसार का व्यसन लगा लिया, इसमें छूटना मुश्किल है, अब मदिरा पीना छूटना मुश्किल हो गया है। बाल बच्चे स्त्रियों बेचारे तबाह हो रही है, इस तरह के संसार छूटना मुश्किल है। परमात्मा के प्रति छूटना मुश्किल, आप पियो मत, आप क्या जोर है बताओ, आपको जोर आता है मदिरा न पीने में, अभी अफीम न खाने में कोई जोर आता है, कि नशा न करने में कोई परिश्रम होता है। अरे परिश्रम कर आफत होती है, तो जानकर आफत करिए। ऐसे संसार का राग देव भोगों में और रुपयों में, इन दोनों में आसक्ति भोगेश्वरी प्रसंगता नाम, इसे आसक्ति हो गई वो बड़ा कठिन गाँव में बड़ा। अरे कठिन क्या है ही नहीं, जिसके भोग ना है इसलिए कुछ नहीं, कठिन तो कुछ नहीं, सुगमता है, आनंद है, स्वतः है। तो ये है संसार की बात, मना है अब इसमें कुछ शंका होता है बोलो, जो इस विषय को शंका करोगे तो बात बहुत खसाक होगी। सत्य हो सच नारायण नारायण नारायण।